Merhaba. Michel Marian'la beraberiz. Ben Ahmet İnsel. Michel Marian'la beraber bir Fransa'da bir kitap yayınladık. Ermeni tabusu üzerine diyalog. Geçen Eylül ayında bu kitap yayınlanmıştı. Bu kitabın Türkçe çevirisi daha genişletilmiş haliyle Nisan ayında iletişim yayınlarında yayınlandı. Aynı adda Ermeni tabusu üzerine diyalog adı altında. Bu kitapla ilgili şimdi Michel Marian birkaç gün İstanbul'a geldi. Kitabın çıkışıyla ilgili konuşmalar yapmak üzere. Bunu fırsat bilerek kendisiyle kısa bir görüşme yapmak istedik. Bunu biraz self-service usulüyle hem kitabın yazarlarından birisi olarak ama aynı zamanda söyleşi yapan kişi olarak ben Michel Marian'la yapacağım. Dolayısıyla hemen başlayayım. Michel, bu İstanbul'a ilk gelişin değil. Zannediyorum 2-3 seneden beri İstanbul'a birkaç kere geldin. İlk ne vesileyle gelmiştin? Bonjour, bonjour Ahmet. Merhaba Ahmet. Evet, 3 yıl önce gelmiştim. Sanırım ilk defa 3 yıl önceydi ve o zaman Türk aydınlarını ve Fransız aydınlarını bir araya getiren bir kolokyum nedeniyle gelmiştim. O dönemde Türkiye'nin AB'ye girmesiyle ilgili tartışmalar çok hararetli bir şekilde devam ediyordu ve aydınların fikirlerini bir araya gelerek tartışmaları fikri çıktı ortaya. Esprit adlı bir dergideki ben de yazıyorum yazanlar, sen de Türk aydınlar açısından oradaydın. Belki Fransızlar açısından biraz daha çeşitlilik gösteren bir katılımdı bu ve burada ele aldığım konu eğitim ve kültürle ilgili olacağı için ben gayet açık bir şekilde ve kişisel bir şekilde Ermeni soykırımı meselesini gündeme getirdim ve konuştuğum zaman belli bir ilgi ve gerginlik olduğunu hissettim salonda ama aynı zamanda benim dediklerimi saygıyla karşılayan bir tavırda hissettim ve bunun ardından gayet açık yürekli ve kibar bir tartışma sürdü ve tabii ki bu ilk gelişimdeki bu deneyim beni tekrar gelmeye teşvik etti. Hem bu kolokyum vardı hem de bunun çevresinde seninle başkalarıyla yaptığımız tartışmalar vardı ve benim açımdan mutlaka izlenmesi gereken, devamı getirilmesi gereken tartışmalardı. Bir yıl sonra tekrar geldim ve bu gelişimde kişisel ilişkilerimi daha da geliştirme fırsatım oldu. Özellikle bazı aydınlarla. Ve daha sonra biz seninle bu kitabı hazırlamaya karar verdik ve yaptık. Ve ben geçtiğimiz sonbaharda geldim. Fransızca olarak kitap daha yayınlanmıştı. Henüz daha Türkçesi yoktu ve Ermenistan-Türkiye maçı vardı. Seninle birlikte maça da gittik. Ve bugün de dördüncü gelişim. Kitabın oluşumunda fikir annesi Aryan Bonzon. Ve Aryan Bonzon'un bu kitabı, böyle bir kitap, ikimizin arasında bir Ermeni, Fransızlı bir Ermeni ve Türkiye'li bir Türk'ün arasında böyle bir diyalog kitabı fikrinin oluşmasında, o ilk geldiğin toplantıda 1915'i hatırlatan ve onu soykırım olarak tanımlamanın yarattığı hem o dalgalanma hem sorgulamayı Aryan Bonzon bir şekilde bu kitabın ilk fikrinin oluştuğu an olarak tanımlıyor. Kafasına ilk düştüğü an. Ondan sonra da Hrant'ın öldürülmesinden sonraki gelişmeler bu kitaba ulaştı. Kitabı biz iki bölümden oluşturduk dinleyicilerimiz için söyleyelim. Birinci kısmında bunu da gene Arjan Bonzon'un fikridir. Şahsi çocukluğumuzdan olgunluk yaşımıza kadar olan, ikimiz de aşağı yukarı aynı yaştayız. Dolayısıyla aynı dönemlerde paralel iki hayat hikayesi var. Fakat sadece kendi hikayelerimiz değil, annelerimizin, babalarımızın ve dedelerimizin hikayeleri var. Michel Marian benden daha Anadolu birisi kökenleri itibariyle. Ve dolayısıyla bu tabii bize bir farklı Türkiye'li, farklı Anadolu Ermenisi ve aynı zamanda Sovyet Ermenistan'ı hikayesinde getirebiliyor. Ben Michel Marian'ın hikayesinden tabii ki bir bilmediğim bir Ermeni dünyası keşfettim. Özellikle de Ermenistan dünyasını, Türkiye'den çok az bildiğimiz bir Ermenistan dünyasını keşfedebildim. Ve tabii ki Michel'in anlattıklarından, hayat hikayesinden, ailesinin hayat hikayesinden, dedesinin, anneannesinin hayat hikayelerinden hareket ederek de soykırım olgusunun nasıl bir tartışılmaz olgu olarak oluştuğunu, olaylarla destlenmiş bir olgu olarak oluştuğunu gördüm. Tersine sen benim hakkımda ne diyebilirsin? Alors, j'ai découvert que tu étais effectivement evet, beaucoup plus occidental que moi. Senin benden çok daha fazla batılı olduğunu keşfettim. İçinde bulunduğumuz bu topraklar açısından, bugün burada bulunduğumuz yerde açısından. Ama ben de seninle ve ailenle Balkanların Türkiye'deki yerini, Batı Türkiye'de, Anadolu'da nasıl bir yer tuttuğunu gördüm ve bu sayede de politik nedenlerin de ötesinde, ki sen de bunlara değindin zaten, politik nedenlerin de ötesinde bu yeni doğan cumhuriyetin Ermeni soykırımını unutma iradesi karşısında çok daha kendiliğinden olan ve sosyal olan bir şeyler olduğunu keşfettim. Ve bunun da nedenini yeni bir ulusun oluşumuna bağlamak mümkün. Bu sadece savaş sonrasında değil, 1925'e kadar uzanan süreç içerisinde doğrudan doğruya daha önce olup bitenleri ve Ermenilere yapılanları bilmeyen, yaşamamış olanların kurduğu da bir cumhuriyetti. İşte burada kitabı hazırlarken son derece özgür bir şekilde konuştuk, aramızda görüş farklılıkları olsa bile. Ve sen kitapta da anlattığın gibi Ermenilerin bir azınlık olarak diğer azınlıklara kıyasla çok daha iyi kabul gördüğünü, bildiğin bir aile ortamı içinde yetiştiğini söyledin. 1950'li yıllarda bu böyleymiş ve senin ailenin de doğrudan bir deneyimi ya da bilgisi yokmuş doğuda olup bitenler hakkında. Tabii doğudan olan Erzurum, insanlarla bunu konuşmak bambaşka bir şey. Evet, senin ailen Erzurum'dan diyor Ahmet İnsel. En azından bu Ermeni konusuyla ilgili bu ikilemi Türkiye açısından nasıl ortaya çıktığını daha iyi anlamamı sağladı. Farklı değerlendirmeler de olsa, insanlar doğrudan yaşamamış olsalar da, aile içerisinde anlatılanlar da, bilenler doğudan farklı bir bakış getiriyor. Batı'da ise En az bunu kişisel olarak bilenler olarak ayrışıyorlar. Kitabı okuyanlar, kitabı okuyanların bana, zannediyorum sana da aktardığı gözlemlerden bir tanesi, benim düşündüren gözlemlerden bir tanesi. Tamam, siz böyle bir diyalogda bulunuyorsunuz. Kitabın bir bölümünde dediği gibi biri soykırım diyor, diğeri insanlığa karşı işlenmiş suç olarak tanımlıyor 1915'te yaşananları. Ama bunun ötesinde birbirinize çok yakın değerlendirmeleriniz var. Bir konverjans var neredeyse. Ama bu sizin gençliğinizdeki ve gelişmenizdeki siyasi paralel patikanızla alakalı bir şey. Evet, ikimiz de aşağı yukarı aynı yaşlardayız. Fransa'da ikimiz de yüksek eğitimimizi yaptık. En azından ben Fransa'da yaptım, sen eğitimini Fransa'da yaptın. Benzer siyasal örgütler, akımlar içinde yer aldık. Solda yer aldık. Ve bu elbette bu diyalogta bir bakış yakınlaşması sağlayabilir. Bu diyaloğu farklı siyasal patikalardan gelen insanlar olarak yapabilir miydik acaba? Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu. Bundan pek emin değilim. C'est vrai, il y a le chemin que nous avons. Evet, doğru. Partagé. Paylaştığımız bir yol var. Paylaştığımız derken tabii entelektüel olarak her iki ülkeden birer aydın olarak bunu paylaştık. Ve bunu da kitapta oldukça iyi açıklıyoruz ama bunu daha da açıklayabiliriz. Kitapta açıkladığımız gibi evrenselci, devrimci bir bakış açısına sahip olduğumuzu söylüyoruz ve aynı zamanda ılımlı olmanın siyasi yararlılığını da keşfetmiş iki kişiyiz. Ama belki de üzerinde yeterince ısrarla durmadığımız başka bir şey var ve bu bana çarpıcı geliyor. Çünkü kitap basıldığından beri de tartışmalarda bu ortaya çıkıyor. Sen de, ben de tout en continuant à être à refuser le nationalisme, milliyetçiliği bir yandan reddederken bir yandan da responsabilité par rapport à une histoire nationale, bir ulusal tarihe karşı sorumluluk duygusunu da taşıyoruz. Alors, pour moi, ve benim açımdan bu biraz daha da karmaşık, çünkü hem Ermeni tarihiyle ilgili ama aynı zamanda Fransız tarihiyle de ilgili. Şimdi Fransız tarihini bir yana bırakalım. Her ne kadar o tarih bizi iki kişi olarak yakınlaştırdıysa da doğrudan bağlantılı değil. Ve zannediyorum bizim diyalogumuzu ilginç kılan yanlardan biri de bu. Ne sen ne ben kendi toplumumuzda, kendi ulusumuzda radikal olan, sekter olan ve dedik olan kesimlerden değiliz. Biz bir takım argümanlar bulmaya çalışıyoruz insanları ikna etmek için. Bu bir çılgınlıkta demiyoruz. Biz bunu açıklamaya çalışıyoruz. Ve bunu anlayabilmemiz lazım ki bir şeyler artık harekete geçebilsin diye düşünüyoruz. Ve nasıl? Sen böyle düşünüyorsan ben de böyle düşünüyorum. Evet, dinleyiciler açımızdan hatırlatalım. Michel Marianne'la ben 2006'daki o toplantıdan önce hiç karşılaşmamıştık. Paralel bir siyasal benzer patikalarımız oldu ama hiç karşılaşmamıştık. İlk karşılaşmamız 2006'da İstanbul'da oldu. İkimiz de yıllarca Fransa'da, Paris'te bulunmuş olmamıza rağmen. Belki karşılaştık ama yüz yüze tanışmamıştık. Bu soruyu sormamın nedeni bu tür çok koyu bir tabunun oluştuğu ve o tabu konusuna da geleceğim, ikili bir tabunun olduğu bir konuda diyalog kurmak çok zor. Dolayısıyla bu kitabın oluşması sırasında ve daha sonraki tartışmalarda beni düşündüren, sana biraz evvel sorduğum soruya verdiğin yanıt tabii çok aydınlatıcı. Ermeni sorunu yegane sorun değil dünyada tabu oluşması açısından. Ve bunu, bu tür sorunları aşmakta, diyalog kurmakta zorluk çekiyoruz genellikle. Dolayısıyla bu tür diyalogların oluşması için gerekli bir bir ön koşul gerek var. O ön koşul neyse onu tespit etmek için o soruyu sormuştum. Ve burada şu ortaya çıkıyor. Bir kere evrenselci olmak gerekiyor belli ki. İkincisi karşı tarafı anlamak ve sadece mağdur pozisyonda durmadan karşı tarafı anlamak gerekiyor. İki taraf için de geçerli bu. Ve üçüncüsü de kendi bulunduğu toplumun hikayesini bu diyaloğun içine oturtabilmek. Onu, o hikayenin gelişmesinin, o mücadelenin, toplumun değişmesinin bir parçası haline getirmek. Yani bunu bir laboratuvar unsuru olmaktan çıkartıp hayatın parçası haline getirebilmek. Bu tartışmamızda işte biraz evvel dediğim gibi ben 1915'te yapılanları, 1919'da ki mahkemede, İstanbul ve diğer kentlerde oluşturulan mahkemelerde, Divan Harbi Örfi'de ki iddianamelerde yer alan ifadesiyle bir insanlığa karşı suç olarak tanımlıyorum. Sen bunu soykırım olarak tanımlıyorsun ve bunun bir tartışmanın önemli olduğunu, bu konuda karşılıklı farkımızı tartışmanın önemli olduğunu, fakat buraya takılmamamız gerektiği konusunda anlaşmıştık. Peki buraya takılmadığımız zaman karşımıza iki tane tabu çıkıyor. Bir tanesi Türkiye'de Ermenilerin başına geleni, soykırım diyelim, büyük felaket diyelim, kıyım diyelim, bunun boyutlarını reddeden, hatta varlığını reddeden bir kesimin olması ve bu tartışmayı yasaklaması, bu Türkiye'de bilinen bir şey. Yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Çok yavaş kırılmaya başlıyor. Belki Türkiye'de bilinmeyen bir ikinci tabu var. Onu daha iyi sen anlatabilirsin. Anadolu diasporası dediğimiz aslında Ermeni diasporasında Türklerle konuşulmaz. Veyahut bir kısım Türk'le konuşulmaz. Konuşmaya gerek yoktur. Yani konuşulmaz derken konuşmaya gerek yoktur tabusu. Bunu gerçekten hissediyor muydun? Tabii ki. Başta hatırlattığın konuya gelmek istiyorum. Koşullar gereği aramızdaki belli unsurlar nedeniyle bu tartışmayla çok ilgilendik. Yani kitabın ötesinde bir ilgiydi bu ve bu kişisel bir diyalog haline geldi. Ve bu kişisel diyalog içerisinde ben kendim de kendi kendime bir diyaloga girmek için, bir Türk'le diyaloga girmek için dayattığım koşulları düşündüm. Çünkü daha önce bu tür diyalog girişimleri, teşebbüsleri olmuştu. Politik bir diyalogdu bu. Özellikle 90'lı yılların sonunda ve her seferinde diaspora Ermenileri şöyle demişti. Evet ama bu diyalog sahte bir diyalog, bu bir araçsallaştırma, Türk devleti bunu araçsallaştırıyor ve Ermenilerle ilgili bir şeyler yaptığını göstermek istiyor ama esas yapılması gerekeni yapmayacak. Bence bunu, ben de bunu biraz aşırı buluyordum ama bir hakikat payı olduğunu da düşünüyordum bunda. Ama beni esas harekete geçiren, kişisel olarak harekete geçiren esas Hrant Dink oldu. Çünkü Hrant Dink bir şekilde tek başına kendi Ermeni ruhuyla kendi Türk ruhu arasındaki diyalogun vücut bulmuş şekliydi. Ve tabii ki öldürüldüğü zaman ben de herkes gibi dehşete kapıldım ve senin gibi bir şeyler yapmanın gerekliliğini, sorumluluğunu duydum. Peki ama hangi koşullarda? O zaman yazdığım bir makalede bu nun önemli bir koşulu olduğunu belirttim ve ille 1915'i soykırım olarak tanımlamak gerekmediğini ama bu diyalogu sürdürecek kişinin bunun son derece vahim bir olay olduğunu kabul etmesi gerektiğini ve etnik çatışma nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu vurgulayan katliamlarla kıyaslanamayacağını kabul etmesi gerektiğini düşünüyordum. Ve bu kişinin kendi ülkesinin bu alanda bu konuyla ilgili olarak ilerlemesi kaygısını duyduğunu bilmem gerekiyordu. İşte sende bunu gördüğüm zaman bu diyalogun bir anlamı olduğunu düşündüm kendim açımdan da. Kitapta da anlatmaya çalıştık. Türkiye'de tabii ki bir bu konuda son dönemde Hrant'ın öldürülmesinden önce başlayan, Hrant'ın öldürülmesinden sonra hızlanan bu konunun tartışılması aşamasındaki tabunun kırılması yönünde adımlar atıldı. 2005'teki konferans, ilk defa başlayan konferansın arkasından kitaplar daha önce yayınlanmıştı. Daha yeni kitaplar yayınlandı. Önemli olan adımlardan bir tanesi de 24 Nisan'da bu sene ilk defa kamuya açık bir yerde Haydarpaşa Garı'nda önce, arkasından Taksim Meydanı'nda 24 Nisan'da İstanbul'dan tehcire maruz bırakılan Ermeni aydınları anısına bir toplantı, kamuya açık yerde toplantı yapıldı. Bu daha önce İnsan Hakları Derneği birkaç yıldan beri bunu kapalı toplantı halinde yapıyordu ve ilk defa biri İnsan Hakları Derneği tarafından, biri DURDE tarafından örgütlenmiş ve toplumda yankı yaratan adımlar atıldı. Bu adımların Fransa'da veya daha genel anlamda Ermeni diasporasındaki yansıması nasıl? C'est très important ce pas. Nous sommes bu ileriye doğru atılan adım çok önemli. Sen de, ben de siyaset yapmış insanlar olarak şunu biliyoruz ki düşünmek, yazmak bir şeydir ve zamanı geldiğinde sokağa çıkıp bunu kamusal alanda bir gerçeklik haline getirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan son derece önemli. 24 Nisan'da yapılan harekete Türk demokratlar bu tarihi tanımış oldular ve 1919'da da zaten böyle bir tanıma olmuştu. Kilise, Ermeni Kilisesi uzun yıllar boyunca bu geleneği sürdürdü ve ben çok duygulandım doğrusu. Ben Fransızca Yerevant Odia'nın Fransızca'ya çevrilmiş kitabını okuduğumda çok duygulandım. O dönemin bir yazarı ve kendisi soykırımda ölmemiş ve tehcirle ayrılmış buradan. Ve nitekim Haydarpaşa Garı'ndan söz ediyor kendisi. Oradan geçmiş çünkü. Dolayısıyla ben buradaki sembolizmin çok güçlü olduğunu düşündüm ve şimdi Türkiye'de bu belleğin ilerlemesinin artık anahtarı tutulmuş durumda. Sanırım diaspora Hrant Dink'te de olduğu gibi çok derin bir duygu yaşadı. Çünkü insanlar artık ne olduğundan bahsediyorlar. Siyasi tavırları ne olursa olsun hepsinde bir Taksim ve bir Haydarpaşa olayı var artık belleklerinde. Ama belki de Paris'teki toplantılarda da bunun ele alındığını hatırlatmakta yarar var. Artık bugünkü duruma uymayan bir takım sloganların geçerliği olmadığını düşündüm Paris'teki toplantı sırasında. Ama buna rağmen ilk kez böyle bir şeyin olduğunu da insanlar kabul ediyorlardı. Yani neymiş bu canım, hiçbir önemi yok gibi bir tavır kesinlikle yoktu. Onlar için çok anlamlı bir şeydi bu. Bunu yapanlar olarak biz diaspora için veyahut Sovyet Ermenistan, pardon bugünkü Ermenistan, bağımsız Ermenistan'daki Ermeniler için değil, bunu esas Türkiye toplumunun kendi tarihiyle yüzleşmesinin gerekli bir adımı olarak yaptık. Bunu daha sonra da bu şekilde yapmaya devam edeceklerdir. Zamanımız bitmek üzere. Önümüzdeki dönemde sence Ermenilerle Türkler arasında, Türkiyeliler arasında, Türkler arasındaki bu diyaloğun gelişmesini sağlayacak siyasi olmayan devletlerin dışında sivil toplum adımları neler olabilir? Il y a des pistes que nous indiquons. Bazı yollar gösteriyoruz zaten kitabımızda, çünkü tarihçilerin yaptığı çalışmalar üzerinde duruyoruz. Haklıların tarihinden bahsediliyor orada. Tabii bu Holokost'tan alınmış bir deyim ve bu konuda çalışmak lazım. Kitapta da belirttiğim gibi Doğu Beyazıtlı olan babamın ailesi Rus sınırına çok yakın yaşıyordu ve Türkiye'deki mutasarrıf Bağır Efendi Ermenileri o sırada kurtardı. İttihat ve Terakki'nin ertesi gün gelip onları tehcire mecbur edeceğini söyleyerek kaçmalarını sağladı. Arşivlerde bunu bulamadık maalesef ama ailede kuşaktan kuşağa iletilen budur. Ve tabii ki bu tür kişisel tanıklıklar aracılığıyla durumun ne kadar karmaşık olduğunu aktarmak önemli ve iki taraftaki insanların ille de düşman olmadığını göstermek önemli. Başka bir şey daha yapılabilir, daha uzun vadeli olarak bu yapılabilir. Belki mesela ikiz hareketler olabilir. Bir Ermeni şehriyle bir Türk şehri arasında ikiz şehir bağlantısı kurulabilir. Kültürel faaliyetler düzenlenebilir. Başka bir şey daha var. Biz bundan kitapta bahsetmedik ama bugün bu sene özellikle gündeme geldi bu. Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü en azından Fransa'da her Ocak ayında bir takım inisiyatiflere yol açtı ve Ermenilerle Türkler arasında ortak bazı faaliyetler düşünüyor. Yani ortak faaliyetler düzenleniyor. Yani bunlar bir faaliyet yapmak istedikleri zaman hep Ocak ayına rastlıyor bu. Tabii ki bu dava bir yandan devam ediyor ve davayı da izliyorlar. Hrant'la ilgili filmler izleniyor birlikte, bir takım metinler okunuyor ve bu şekilde insanlar bir araya gelmek için bir vesile bulmuş oluyorlar ve bu şekilde nasıl 24 Nisan anılıyorsa Hrant'ın ölümü vesilesiyle de bir anma gerçekleşiyor. Evet, süremizin sonuna geldik. Ümit edelim ki önümüzdeki dönemde yeni diyalog biçimleriyle toplumsal hareketlerin birlikte gerçekleştirecekleri eylemlerle, hayat tarzlarıyla, konuşmalarla ve özellikle de bu hafıza çalışması dediğimiz hafıza çalışmasıyla Ermeniler ve Türkler, Türkiyeliler arasındaki, Ermenilerle Türkler arasındaki bu konuşmama hali, konuşamama halini aşabileceğiz ve Türkiye'nin sırtındaki, Türkiye tarihinin sırtındaki bir büyük kamburla yüzleşebileceğiz. Teşekkür ederim.